wydaje się jasne, niezależnie od pory dnia i nocy. Patrzę, jak ona oddala się w moim kierunku. Jestem spokojna o siebie, bo wiem, że odnalazłam się. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Autarkia. Wystąpili Magdalena Ruszczka, Anna Cieślak, Sebastian Machalski, Adam Kupaj. Opracowanie muzyczne Hubert Kułacz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Scenariusz i reżyseria Katarzyna Dąbkowska-Kułacz. Dziękujemy. To było słuchowisko zrealizowane na podstawie sztuki, która otrzymała drugą nagrodę w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Nagrodę trzecią zaprezentujemy za tydzień. A ja jeszcze dzisiaj spotkam się z Państwem, mam nadzieję, po 21:00. Zapraszam do studia festiwalowego w ostatnim dniu interpretacji w Katowicach. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Klienci polskich banków mogą czuć się bezpiecznie, zapewnia szef NBP Adam Glapiński. Ponad 400 rannych osób i prawie 300 zatrzymań służby we Francji podsumowały sobotnie protesty. W tym serwisie też zajrzymy do Nowego Jorku, gdzie promowana jest twórczość Ignacego Jana Paderewskiego. Klienci polskich banków mogą czuć się bezpiecznie, mówi w rozmowie z TVP Info prezes NBP Adam Glapiński. Przypomnijmy, zamieszanie wokół sektora finansów zaczęło się po wtorkowej publikacji Gazety Wyborczej o tym, że w marcu ówczesny przewodniczący KNF-u Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Nobel Banku w zamian za 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF-u prawnika. Leszek Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Po artykule w Gazecie Wyborczej Chrzanowski złożył dymisję, a premier ją przyjął. Adam Glapiński mówi, że nagła zmiana prezesa KNF-u nie jest powodem do niepokoju, bo polski system bankowy uchodzi za najbezpieczniejszy w Europie, a jego banki znajdują się w najlepszej kondycji. Zwrócił się do uczestników życia publicznego, żeby nie mieszali systemu bankowego do rozgrywek politycznych. Apelowałbym do dziennikarzy, i do publicystów, i do polityków, żeby nie mieszali polskiego systemu finansowego i bankowego do jakichś rozgrywek politycznych, bo to naprawdę nie służy Polsce jako takiej i polskiemu systemowi. To jest szkodnictwo najwyższego rzędu. Apeluję do wszystkich polityków, parlamentarzystów, dziennikarzy i publicystów. Nie mieszajcie systemu bankowego i finansowego do swoich rozgrywek. Adam Glapiński dodał, że w Ministerstwie Finansów odbywa się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Biorą w nim udział przedstawiciele NBP, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz minister finansów. Omawiamy istniejącą sytuację i podejmujemy stosowne decyzje, dodał Glapiński. Policja zatrzymała 55-letniego mężczyznę, który w Kościerzynie w Pomorskim miał oblać łatwopalną substancją 48-letnią konkubinę i ją podpalić. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Przyczyną miała być kłótnia. O ewentualnych zarzutach wobec niego zdecyduje prokuratura. Francuski rząd podał, że w sobotnich protestach żółtych kamizelek przeciwko wzrostowi podatków od paliwa rannych zostało 409 osób, a jedna osoba zginęła. Zmarła kobieta została potrącona przez samochód przejeżdżający przez blokadę. Kierowca wpadł w panikę, kiedy protestujący zaczęli uderzać w karoserię i nacisnął pedał gazu. Policja zatrzymała ponad 280 osób. Rannych zostało również 28 funkcjonariuszy policji i straży pożarnej, kiedy podczas protestów doszło do przepychanek i starć. Ludzie ubrani w żółte odblaskowe kamizelki protestowali w całym kraju. Na przejściach dla pieszych, przy wjazdach na stacje benzynowe i do supermarketów. Według nich wzrost podatku od paliw uderza w najbardziej w mieszkańców wsi i mniejszych miast, którzy muszą dojeżdżać co najmniej kilkadziesiąt kilometrów do pracy, szkół czy na zakupy. Także dziś na głównych drogach Francji zbierały się liczne grupki protestujących. I na koniec jeszcze zaglądamy za ocean. W Nowym Jorku w ramach projektu Ignacy Jan Paderewski, Ikona Niepodległości, przez 3 dni odbywają się koncerty. Można też wysłuchać wykładów poświęconych polskiemu artyście. Biorą w nim udział polscy i amerykańscy znawcy Paderewskiego. Pomysłodawcą projektu jest profesor Adam Wibrowski, członek Międzynarodowych Stowarzyszeń Muzycznych promujących na świecie twórczość mistrza. Pierwsze i ostatnie kroki Paderewskiego w Ameryce wiążą się z Nowym Jorkiem. Do tego miasta przyjechał, tutaj swoją muzyką porwał melomanów i polityków i zmarł w tym mieście, mówił podczas spotkania w bibliotece w centrum Lincolna profesor Adam Wibrowski. Paderewski podczas swoich amerykańskich koncertów przypominał o Polsce. To pod jego wpływem prezydent Wilson opowiedział się za utworzeniem niepodległej Polski, a ponad 20 tysięcy młodych Amerykanów polskiego pochodzenia pojechało do Europy, aby walczyć o Polskę. Podczas odczytów i pokazów filmowych Nowojorczycy dowiedzieli się również o dobroczynnej działalności polskiego artysty, dzięki któremu między innymi powstał w Nowym Jorku słynny Łuk Waszyngtona. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był Serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Czas na sport, Mateusz Wusiarz. A serwis zaczynamy od największego w karierze sukcesu Aleksandra Zwieriewa. Zaledwie 21-letni Niemiec pokonał w finale turnieju ATP Finals Nowaka Dziokowicza. Było 6-4, 6-3. A w grze podwójnej najlepsi okazali się Amerykanie Mike Bryan i Jack Sock. To teraz już skoki. Polacy bez podium w pierwszych indywidualnych zawodach Pucharu Świata. Niby nie można mówić o nieudanym konkursie, kiedy mamy trzech Polaków w pierwszej ósemce, ale wielka szkoda, że żaden z nich nie stanął na podium. Najbliżej był czwarty Kamil Stoch, który po skokach tonował nastroje. No oczywiście, że chciałbym więcej, chciałbym tutaj wejść na podium czy nawet wygrać, no ale na ten etap też nie można zbyt wiele oczekiwać, ani też za bardzo się tutaj spinać i denerwować, tylko trzeba sobie spokojnie wejść w sezon i przyjmować to, co dostaje takim, jakim jest. A dzisiaj było okej. Szósty był dziś w Wiśle Piotr Żyła, a ósmy Dawid Kubacki. Ładne otwarcie sezonu. Trzech jest nas w dziesiątce, więc myślę, że to jest całkiem okej. Okay. Takie spokojne wejście w sezon. Myślę, że nam tak dobrze zrobi. Nie będzie takiego szału, będziemy mogli sobie w spokoju dalej pracować nad kolejnymi elementami. No i gdzieś tam ze skoku na skok i z konkursu na konkurs pracować nad tym, żeby piąć się wyżej. 23 miejsce zajął Jakub Wolny, 29 Maciej Kot, a zawody wygrał Rosjanin Jefienij Klimow. A dziś w sportach zimowych przypomniała o sobie jeszcze Justyna Kowalczyk. Polka wygrała bieg narciarski na 10 km techniką klasyczną w zawodach Pucharu FIS w fińskiej Saris Lece. Zawody te to może nie pierwsza liga, ale każde zwycięstwo to zwycięstwo. Teraz już piłka i oczywiście Liga Narodów. Niepokojące informacje się potwierdziły. Robert Lewandowski opuszcza zgrupowanie i nie zagra we wtorkowym meczu z Portugalią. Nasz kapitan wraca do Monachium, gdzie będzie leczył uraz lewego kolana. Złe wiadomości także dla kibiców reprezentacji Chorwacji, których na pewno przybyło w Polsce po mundialu. Chorwaci przegrali na Wembley 1-2 z Anglikami i spadają z dywizji A Ligi Narodów, a w Final Four zagra właśnie ekipa synów Albionu. W tej chwili trwa mecz Belgii ze Szwajcarią, jest 2-0 dla Belgów. Szwajcarzy muszą wygrać ten mecz, żeby awansować, a sam turniej finałowy odbędzie się w Portugalii w dwóch miastach, w Porto i Guimarães. I na koniec jeszcze wiadomość sprzed południa. Jadący Fordem Fiestą Sebastian Ogier został rajdowym mistrzem świata. Francuz był szósty w ostatniej rundzie mistrzostw w rajdzie Australii i to wystarczyło mu do zdobycia szóstego z rzędu tytułu mistrzowskiego. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Tej nocy miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu kraju oraz miejscami w centrum śniegu. W centrum i na południu kraju możliwe także słabe opady marznącego deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć od minus 4 stopni do 5 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. A wiesz? Ja to już wszystko mam! A Mój Tauron masz? Nie. To zaloguj się do serwisu mójtauron.pl i opłacaj rachunki jednym przyciskiem, odbieraj bonusy, a faktury, terminy i umowy miej w jednym miejscu. Masz Mój Tauron? Masz wszystko! Arcydzieła symbolistów i artystów awangardy oraz prace nigdy dotąd nie pokazywane. Emocje towarzyszące świadkom Wielkiej Wojny w drodze Polski do niepodległości. Wystawa Krzycząc Polska. Niepodległa 1918. W Muzeum Narodowym w Warszawie do 17 marca. Poleca Polskie Radio. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Męczennicy to jest taki spektakl, który od dawna już chciałem zrobić. Z jednej strony to jest po części też moją osobistą historią, po części też wynika z tego, co zaobserwowałem w polskim społeczeństwie. To był 2015 rok, kiedy ten spektakl powstawał i zobaczyłem właśnie to, jak religia czy myślenie religijne wymyka się i przechodzi na stronę instytucji i narzędzia politycznego, a dalej też przechodzi na poglądy totalitarne. Magazyn bardzo kulturalny. Przez tą drogę właśnie, którą ja sam doświadczyłem w swojej młodości, jakby doskonale rozumiem, skąd się bierze tak wielka ideologia i wiara ludzi w zarządzanie odgórne. To znaczy, że jest ktoś na górze i wobec niego ten konstrukt, który jest tworem, nie chcę się wypowiadać, czy ontologicznym, czy wyobrażeniowym, ale na niego się powołujemy ciągle i w to wyobrażenie Boga wkładamy swoje rozczarowanie tą rzeczywistością i pojawia się właśnie silna ideologia i wiara w to, że my możemy używać przemocy i narzucać innym ludziom to, w jaki sposób oni powinni się zachowywać i w jaki sposób powinni żyć. Ten proces w Polsce szczególnie intensywnie się rozwijał w zeszłych latach i stąd jakby ten pomysł na męczenników, tekst, który powstał w Niemczech o dziwo, napisany przez Mariusza Majemburga. Po adaptacji tego tekstu on świetnie ilustrował procesy, które się dzieją w Polsce. Thank you. Halo, dobry wieczór. Czy ja mogę mówić? Dobry wieczór. Proszę Państwa, no, jestem w dosyć niekomfortowej sytuacji, bo nie jestem pewna, czy Państwo mnie słyszą. Jeżeli Państwo mnie słyszą, no to proszę ten rozpaczliwy apel z mojej strony łaskawie wysłuchać. Mamy pewne problemy techniczne. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy dobrniemy do godziny 22. Niemniej, spróbuję teraz bohatersko przeczytać wstęp, który sobie napisałam i przedstawić gości. Proszę przynajmniej za pomocą SMS-a dać mi znać, czy nas słychać, czy ta audycja z Katowic, nie z Marsa, z Katowic, jest słyszalna gdziekolwiek. Otóż tak, mamy tu pierwszą wiadomość. My dobrze słyszymy odpowiedź z Warszawy. No to bardzo dziękuję. Będzie włączony cały czas telefon, tak żeby miał jakikolwiek kontakt ze światem. A więc witamy ze studia festiwalowego na 19. Festiwalu Sztuki Reżyserskiej w Katowicach. Spektakl, o którym przed momentem mówił Grzegorz Jarzyna, Męczennicy, Mariusza von Mayenburga, Ster Warszawa, zamknął festiwalowe pokazy. Był to jeden z dwóch mistrzowskich pokazów, a więc poza konkursem. No, na razie jakoś idzie. Proszę Państwa, kończy się właśnie gala, tak? Wychodzą już ostatni goście. Gala nagród interpretacji, które w tym roku wręczane są w tak zwanym grudniowym pałacu. Kto nie wie, wyjaśnimy, co oznacza grudniowy pałac, mimo że jest listopad. I nasze studio jest w December Palace, dlatego mogliśmy byli liczyć na licznych gości. Gospodarz zadbał o to, a gospodarzem jest pan dyrektor artystyczny Festiwalu Interpretacje, Ingmar Wilkist. Dobry wieczór, panie Ingmarze. Cokolwiek by to znaczyło, prosiłabym, żeby pan mówił jednak do mikrofonu. Dobry wieczór. Dziękuję. A zaprosił pan obych licznych gości, czyli zaczniemy od pani. Pani Anna Rottenberg reprezentuje jury Nagrody Głównej. Nie wypada pewnie przedstawiać, bo jest to niezwykle znana osoba, królowa kuratorów wystaw, eks-dyrektor Galerii Zachęta. Dobry wieczór, pani Ando. Przepraszam, że w takich warunkach debiutuje pani w mojej audycji. Pani profesor Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, reprezentuje również jury, tyle że konkursu spektakli telewizyjnych. Dziękuję bardzo pani. Dziękuję, dziekan, dobry wieczór. Że zechciała pani drugi raz zaryzykować występ w naszym studiu festiwalowym. Nie tylko panie są z nami. Jest z nami także pan doktor Janusz Łastowiecki, właściwie można powiedzieć jedyny aktywny specjalista w dziedzinie krytyki słuchowisk teatralnych. My z panem prowadzimy od lat spór. Pan twierdzi, że krytyka słuchowisk teatralnych istnieje, ja twierdzę, że nie i że pan nie potwierdza tutaj, że tak powiem, nie stanowi pan jaskółki takiej, która by świadczyła o tym, że ta krytyka rozwija się w jakikolwiek sposób, ale gratuluję, że pan nadal tym zajmuje się. Dobry wieczór, będziemy o tym na pewno rozmawiać. I Wojciech Majcherek, główny selekcjoner obok Romana Pawłowskiego wszystkich spektakli teatralnych pokazywanych na tym festiwalu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Wojtku. Miał być jeszcze Olo Walicki, a może do nas dołączy, który także reprezentowałby w tej audycji jury festiwalu, oczywiście muzyk, kompozytor, którego muzyki przez moment słuchaliśmy, czekając na owo połączenie Katowic z Warszawą. Za moment, czy nas nadal słychać? Proszę nas powiadamiać co minutę, czy jesteśmy słyszalni. A ja za moment ujawnię prosty w sumie pomysł na to pierwsze od lat katowickie wydanie magazynu. Ale najpierw formalnością niech stanie się zadość. Może zainteresuje Państwa, kto na tym festiwalu został nagrodzony. Pozwolą Państwo, że zaczniemy od koszulki, która jest najbliższa ciału, czyli od słuchowisk. Nagrodę, którą po raz pierwszy przyznano na interpretacjach za słuchowisko zrealizowane w Teatrze Polskiego Radia otrzymało, oczywiście słuchowisko. Panie doktorze, panie Januszu, bardzo proszę o krótką prezentację. Tak, nasze radiowe Grand Prix powędrowało do Julii Mark, która wyreżyserowała uprawę roślin południowych metodą Michurina i to jest słuchowisko, które powstało na bazie tekstu Weroniki Murek. Zresztą Julia Mark bardzo ściśle z Weroniką Murek współpracowały przy powstaniu tego słuchowiska i z tych pięciu propozycji po dyskusji wybraliśmy właśnie ten tytuł jako tytuł zwycięski. To może ja od razu dodam, bardzo dziękuję, oczywiście gratuluję, ja już wiem, że tak się stało, bo byłam na gali. Dodam, że to było jedno z trzech trójkowych słuchowisk wybranych przez selekcjonerów. No i bardzo cieszę się, że to słuchowisko otrzymało tę nagrodę. Na wszelki wypadek oczywiście doprecyzuję i mnie w jury nie było. Gdybym była, to bym na pewno przyznała nagrodę Wawrzyńcowi Kostrzewskiemu za Warszawiankę. Powiedzmy jeszcze, że ta uprawa roślin południowych metodą Michurina to jest, znaczy ten tytuł, to jest tytuł tam opowiadań, a dziewczyny zdecydowały się na po prostu jedno z opowiadań i to opowiadanie stanowiło jakby kanwę czy podstawę scenariusza, zresztą Weroniki Murek, czyli autorki owego tomu opowiadań. Bardzo można powiedzieć bogata obsada, bo 12 osób brało udział w tym nagraniu, a między występującymi w słuchowisku był Andrzej Mastalerz, co mówimy z przyjemnością, przypominamy, bo Państwo słuchacze Trójki wiedzą, pan Andrzej Mastalerz, nasz częsty gość, a dzisiaj prowadził z ogromnym wdziękiem, elegancją, miał nową fryzurę, zauważyłam, właśnie galę. Proszę Państwa, przechodzimy więc do kolejnych nagród. Oceniane były też przedstawienia teatralne powstałe w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. I to są spektakle teatralne powstałe w tak zwanym cyklu Teatroteka. No i przypomnę, że reprezentacja jury tych spektakli jest z nami, czyli pani profesor Krystyna Doktorowicz i Wojciech Majcherek. No i zdecydowaliśmy, że tę nagrodę otrzymał pan Michał Szcześniak za spektakl Porwać się na życie. Tak, i tutaj znowu musimy powiedzieć, że był Andrzej Mastalerz obecny, co jest znakomite. Ale myślę, panie Wojciechu, że pan się zgodzi, że warto by było w ogóle powiedzieć, kto brał udział w tym konkursie, dlatego że już sama nominacja to jest też bardzo duże wyróżnienie. I to były takie spektakle, jak reżyserowane przez Wojciecha Urbańskiego, Gardenia, przez Annę Baumgart, przepraszam bardzo, bo bardzo źle widzę, a powinnam pamiętać, Spalenie Joanny, Cicha noc w reżyserii Pawła Paszty oraz spektakl pod tytułem Sławi w reżyserii Arka Biedrzyckiego. Także wszystkie te spektakle ludzi młodych, jeszcze bardzo młodych reżyserów, też na podstawie tekstów również młodych dramaturgów i młodych pisarzy, więc to było bardzo istotne, które poruszały, można powiedzieć, bardzo współczesne problemy, bardzo interesująco. Trochę były to spektakle takie, no, trochę nas nawet przygnębiające, ale ze względu na swoją treść, nie ze względu na jakość reżyserii, no ale taka jest współczesność. Och tak, ale ten spektakl, który otrzymał nagrodę, był jednym z najzabawniejszych spektakli, jaki widziałam ostatnio w polskim teatrze, czyli zaskakujące, ponieważ rzeczywiście my poruszamy jakieś bardzo bolesne problemy. To wszystko jest zanurzone w tej naszej potwornej rzeczywistości, globalnie rzecz ujmując, również i tej, tak rzec, makro, czyli psychologicznej. A tutaj nagle jest fantastyczny spektakl, który być może kiedyś będzie pokazany jeszcze w telewizji, w której pan Andrzej Mastalerz gra rolę dżentelmena, który zakochał się w swojej koleżance z pracy. No i ten spektakl opowiada o tym, jak uprowadza ją, a tę koleżankę z pracy gra Agata Kulesza. I to jest naprawdę przezabawne, cokolwiek by to znaczyło, ale też dodajmy, że to bardzo szczególnie jest zrealizowane. Zwróć na to uwagę. No tak, to... Chociaż ja bym powiedział, że to trochę taka smutna komedia, jednakowoż. Nie, ja jednak bardzo super. Ale rzeczywiście cechuje ją i ten spektakl, to co chyba jest najważniejsze w całym projekcie Teatroteki, że ci młodzi reżyserzy szukają jakby to powiedzieć, autonomicznej formy widowiska telewizyjnego, które by się opierało na tekstach tej najnowszej polskiej dramaturgii. Czyli nie mamy tutaj z jakimiś próbami tworzenia kameralnych filmów telewizyjnych. Nie chodzi też o przeniesienie spektaklu teatralnego do telewizji. To jest rzeczywiście próba stworzenia osobnej formy widowiska teatralno-telewizyjnego, tak by można powiedzieć. Tak, ja też miałam wrażenie, że to jest jakiś taki powrót do tradycji. No nie mówimy tu o teatrze telewizji, bo teatr telewizji jest zarezerwowany dla teatru telewizji. Mówimy tu o spektaklach telewizyjnych. Ale właśnie nawet pewna tradycyjność formy, ona świadczy też o jakości tych przedstawień, dlatego że mieliśmy możliwość obcowania właśnie z tym, z tą specyficzną formułą, bardzo zresztą uroczą filmami, mimo ciężkich tematów, ale ten spektakl nagrodzony. On rzeczywiście jest zabawny, chociaż on jest o samotności, on jest o bardzo takim, no, takich trudnościach egzystencjalnych ludzi, no ale właśnie przez to, że tak został pokazany, no to może dlatego wciągnął nie tylko nas, ale widzów. Wiem, że jest ten spektakl już wcześniej nagrodzony, czyli nie tylko nam się bardzo podobał. Tak, na Teatroteka Fest 2018, czyli na początku tego roku. Znaczy, rzeczywiście nie byłam precyzyjna. Chodziło mi o to, że Andrzej Mastalerz i pani Agata Kulesza tak to zagrali, a ponieważ ta scenografia jest też bardzo szczególna, to wszystko jest wykreowane w hali, to wszystko jest takie do bólu sztuczne. Przecież wiadomo, że jak oni jadą samochodem, no ten samochód, który uprowadza pan Andrzej Mastalerz panią Agatę Kuleszę, jest z tektury. To widać, że on jest napędzany ich własnymi nogami. I że to jest bardzo śmiesznie, że tak powiem, właśnie od strony konwencji potraktowane. Bardzo zabawnie zrealizowane. No oczywiście, że jeżeli chłopak uprowadza dziewczynę, to znaczy, że jest samotny, że ją kocha i że innych metod nie ma na to, żeby ją zdobyć, więc no, abstrahowałam od tego. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, bo to jest jeden z moich ulubionych w ogóle spektakli kończącego się roku. Za moment powrócimy jeszcze oczywiście do państwa i do pani profesor i do Wojtka, bo panią profesor za moment zapytam, co znaczy Grudniowy Pałac, bo w końcu Polska może nie wiedzieć, ale powróćmy do tych nagród, które zostały dzisiaj wręczone. Panie Ingmarze, zanim pojawi się werdykt ten no, najważniejszy, bo dowiemy się, czy został wręczony, państwo dowiedzą się, czy został wręczony laur Konrada, czy nie w tym roku, to proszę powiedzieć, bo jeszcze proszę uzupełnić, bo były jeszcze inne nagrody, by tak rzec, poza, no nie wiem, regulaminowe, nagroda publiczności, nagroda pisma, nagroda, no i tak dalej. Tak, no te nagrody rozłożyły się, nagroda publiczności, nagroda dziennika teatralnego, nagroda dziennikarzy akredytowanych przy Festiwalu Interpretacje, rozłożyły się równo pomiędzy dwoma spektaklami. Pomiędzy Zakonnicami Darii i pomiędzy Reykjavikiem. Więc mamy tutaj taki... Jedna nagroda dla aktorki. Tak. Mamy tutaj taki przykład tego, jak jednak to myślenie i współodczuwanie prezentowanych spektakli no, przebiega równolegle pomiędzy grupą jury wybitnych specjalistów, teoretyków, uprzedził fakt, krytyków sztuki, interpretatorów naszego życia artystycznego, a pomiędzy takim vox populi, prawda? Ale to dla ścisłości, nim ujawnimy, jak jury głosowało, chyba trzeba już się powiedzieć. Wydało. No jeszcze nie, że nagrody dziennikarzy i publiczności powędrowały do tej samej reżyserki, tak, co tak. Jest dosyć znamienne. To jest tak. I to była pani Daria Kopiec. No to już teraz wszyscy wiedzą i pani Anda nie będzie miała wielkiej przyjemności, żeby ogłaszać uroczyście. No dobrze, no trudno. To w takim razie. W takim razie bardzo proszę, pani Anda Rotenberg o godzinie 21.30, o przynajmniej czas mamy dobry, o 21.30 ogłasza oficjalnie, kto otrzymuje i czy otrzyma. otrzymuje laur Konrada i jak wyglądały poza tym, jeżeli można coś ujawnić, obrady jury, a wspomoże ją Olo, który dołączył do nas. Bardzo się cieszę, Olo, że jesteś. Pożycz sobie mikrofon od Wojtka, dobrze? Dobry wieczór, Olo. Dobry wieczór. Jeszcze takie maleńkie, taka retardacja, taki suspens. Był? Okej. Okay. 21:31, pani Ando. No cóż, ja nie byłam przewodniczącą jury, to by się przydał jednak Piotr Cieślak na moim miejscu. Cieplak? Który nam przewodził w naszych spotkaniach i dyskusjach i którego głos zadecydował o nagrodzie dla Darii Kopiec. To nie jest nagroda jednomyślna. Mhm. Za chwilę mam nadzieję, że Olo Walicki zaprezentuje walory przedstawienia, które żałujemy, że nie ma pierwszego i drugiego miejsca, bo to nie znaczy, że że pozostali członkowie jury nie mieli dobrej opinii o tym przedstawieniu, które nie wygrało. Czyli nie mamy lauru Konrada w tym roku? Nie mamy, ale to nie jest jednomyślna decyzja. Więc trzy osoby z pięciu były za Darią Kopeć, której przedstawienie, której przedstawienie właściwie książce reportażowej Marty Abramowicz Zakonnice odchodzą po cichu, związane jest z procesem opuszczania klasztorów przez zakonnice, na ogół młode, które z takich czy innych względów źle zniosły nowicjat i które odnajdują siebie w sensie odnajdują swoje człowieczeństwo i widzą niekompatybilność swojej ludzkiej strony z regułami panującymi w klasztorze. Nagle wyzwalają się nie z wiary, tylko z okowów formy, jaką jest klasztor. I z wielu opowieści autorka spektaklu wybrała cztery. To jest kameralne przedstawienie, gdzie są cztery aktorki, które wcielają się w rolę, ale to jest też szkatułkowe przedstawienie, to znaczy takie, w którym najpierw mamy taki rodzaj preludium, w którym aktorki próbują się dopasować do ról zakonnic. Zastanawiają się, czy one będą w stanie udźwignąć tę rolę ze względu na ich osobisty potencjał. I potem następuje bardzo pięknie rozegrane dramaturgicznie przedzierzgnięcie się aktorki w postać, którą ona gra. I przedstawienie bardzo czyste, z minimalną scenografią, utrzymane w takiej bardzo powściągliwej narracji i przez to docierające głębiej, przynajmniej do mnie jako do widza, bo ja nie jestem profesjonalnym krytykiem teatralnym. Ja to po prostu odbierałam dość spontanicznie, czy można powiedzieć intuicyjnie. Zresztą dowiedziałam się, że tak dobierani są członkowie, to Wojtek mi powiedział, Majcherek, że tak dobierani są członkowie, czy zapraszani tego jury, żeby nie było w tym zestawie, dobrze powiedziałam po polsku, nie było w tym zestawie krytyków właśnie, badaczy teatru, tylko artyści, ludzie zajmujący się sztuką poza tym. Jedyny był reżyser przecież w składzie tego jury, czyli właśnie wspomniany przez panią Andę Rotenberg Piotr Cieplak. Tak więc w zasadzie to nie jest takie ścisłe środowisko teatralne, które wręcza ewentualnie po porozumieniu się uprzednim ów laur Konrada. A ja jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, że no rzeczywiście cztery aktorki, więc bardzo kameralne, na co zwróciła jest, pani uwagę. Aktorek jest pięć, tak, tylko jedna. Sióstr jest. No więc jest właśnie. Cztery. Jedna gra na fortepianie, pięknie wykonuje wokalizy, zresztą one też nastrajają fenomenalnie, czyli dają taki dodatkowy walor artystyczny. Także to nie jest taki klasyczny reportaż, taki dok teatr, który zbudowany jest wyłącznie na faktach, tylko te fakty wygenerowały jakby fabułę, natomiast reszta już jest bardzo pięknie, artystycznie poprowadzona. Tak patrzyłam na Wojtka, ponieważ on prowadził spotkanie z Darią Kopiec i z aktorkami po spektaklu i myślę, że różnych ważnych rzeczy dowiedziałeś się od pań. No dzisiaj nie możemy ich gościć, no bo wiadomo, nie ma czasu i trudne warunki. Wydaje mi się, że to jest bardzo utalentowana reżyserka. Grają w Krakowie dzisiaj. No właśnie. No właśnie. Ale pani Daria jeszcze zdążyła odebrać tak nagrodę. Tak, forum młodej reżyserii trwa w Krakowie. I tak. To jest, wydaje mi się, bardzo utalentowana reżyserka. Trzeba pamiętać, że ona skończyła Wydział Operatorski i Animacji Łódzkiej Szkoły Filmowej, a następnie reżyserię Warszawskiej Akademii Teatralnej. Pracowała w teatrach lalkowych. Właściwie ten spektakl Zakonnice odchodzą po cichu, to jest jej taka pierwsza praca duża w teatrze instytucjonalnym, dramatycznym. W Teatrotece wcześniej zrealizowała. Ja w Teatrotece tak. Też zrealizowała spektakl telewizyjny Sprawę Gorgonowej, Rity G dokładnie rzecz biorąc, według tekstu Jolanty Janiczak i dostała też Grand Prix tego festiwalu za to przedstawienie, więc wydaje się, że jest wszechstronnie utalentowana. Ona na pewno, gdyby tu była, to by jeszcze podkreśliła fakt, że ten spektakl powstał w zespole artystek. Znaczy nie tylko aktorki są na scenie, ale wszystkie współpracowniczki tego przedstawienia to są kobiety. Być może, że... Ja bym nie nazwał tego spektaklu jakimś swego rodzaju manifestem, bo on jest zbyt subtelny artystycznie, choć wyrazisty w swoim przesłaniu i mówi przede wszystkim o sytuacji kobiet, ale myślę, że też wszystkich ludzi, którzy są uwięzieni w jakiś formach instytucjonalnych, które krótko mówiąc ich zniewalają, męczą, ograniczają. Jest to jakieś wołanie o wolność osobistą. Ale coś w tym jest, że jednak kobiety pojawiają się. Na przykład tego wieczoru ja już trzeci raz słyszę o tym, że kobiety próbują w jakiś sposób uwolnić się, odzyskać czy uzyskać wolność. Więcej od 100 lat próbują, właśnie minęła setna rocznica tego, jak otrzymały swoje prawa obywatelskie. Bardzo dziękuję. W Polsce. Bardzo dziękuję pani Ando, pamiętam o tym, ale ten wieczór jest szczególną kumulacją, ponieważ w Trójce właśnie zakończyło się słuchowisko pod tytułem Autarkia. Właśnie o tym, jak kobieta próbuje uwolnić się od pewnych więzów, pęt, które ją tam w jakiś sposób właśnie rzeczywiście zniewalają. Zresztą ja wyreżyserowała... Próbowała jednak stosować formę dokonaną. Uwalniają się, nie próbują. Już się skończył czas prób. One się naprawdę uwalniają. No tak, bohaterka tego słuchowiska, o którym mówię, które zakończyło się niecałą godzinę temu, najpierw próbuje, w końcu się uwalnia rzeczywiście. To samo dotyczy spektaklu, o którym dzisiaj mówimy, czyli który wygrał, można powiedzieć, ten festiwal, czyli Zakonnice odchodzą po cichu, ale również i w Męczennikach Mariusza von Mayenburga usłyszałam podobny ton i na ten temat można było słyszeć. Ja też dzisiaj kilka razy powtarzałam sobie, nie pozwolę, żeby... że ja też spróbuję być wolna, niezależna i postawić na swoim. No taki, przepraszam, 100 lat może to trwa, pani Ando, ale dzisiaj jest dzień szczególny. Bardzo dziękuję. Olo miał coś powiedzieć. Może właśnie warto powiedzieć o drugim spektaklu, również zrealizowanym przez reżyserkę, który przez jury został doceniony. Katarzyna Kalwat i... Olo Balicki mówi. I Reykjavik 74. Zostałem przedstawiony jako muzyk, autor muzyki do spektakli, więc też czułem się w obowiązku śledzić możliwie skrupulatnie to, co się dzieje w warstwie dźwiękowej. I właśnie ten spektakl wydał mi się wyjątkowo muzyczny, bogaty w te wartości muzyczne. I to właściwie jest cały szereg wartości. To są rytmy, to są zmienne tempa. To jest jakaś taka bardzo muzycznie wypracowana fraza dialogów. Te dialogi były gęste, szybkie. Ja miałem wrażenie naprawdę bardzo wysokiej próby warsztatu, dużej ilości pracy włożonej w spektakl ze strony aktorów. Paradoksalnie, zaskoczyło mnie to w trakcie spotkania po spektaklu, kiedy okazało się, że pewne części spektaklu są improwizowane i to improwizowane w sferze tekstu. I tutaj już sobie pomyślałem, zaraz, ale to brzmiało bardzo, bardzo przekonująco. Tempa były tak jak gdyby perfekcyjnie opanowane, wyćwiczone. I to jest jak gdyby dowód, co też było potwierdzone przez twórców spektaklu w trakcie spotkania, że właściwie ta grupa aktorów, ona ćwiczy się w tym, ona praktykuje improwizację kolektywną, ale kolektywną. I to jest dla mnie z punktu widzenia muzycznego, to jest ogromna wartość, ogromna umiejętność, tak ważna właśnie tworzenia kolektywu. Pozostałe środki muzyczne w spektaklu, wydaje mi się, że były bardzo czytelne, bardzo wyraziste i skromne. To jest atut. To jest atut. One miały swoją moc wielką. I to jest tak, że Daria Kopiec, ja totalnie się cieszę z Laurą Konrada. Strasznie się cieszę, że tak dużo ciepłych, pięknych słów pada o tym spektaklu, bo ja z nimi wszystkimi się zgadzam i totalnie się cieszę, więc właściwie to, co bym powiedział na koniec, to jest tylko ta taka wartość, że serce jakoś tak bardziej pozostaje tu albo trochę bardziej tu. Moje serce pozostało bardziej przy Reykjaviku i pracy Katarzyny Kalwat. Ale to tylko to. Także moja radość jest tutaj totalna. Panie Ingmarze? Mówiąc o tych dwóch spektaklach, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie młodzi twórcy dotykają rzeczywiście najistotniejszych problemów, które w tej chwili są obecne w debacie publicznej na całym świecie. Przewala się przez różne kraje dyskusja o sprawiedliwości. To jest coś fundamentalnego w naszym, to musi być fundament naszego postrzegania świata. O uwięzieniu za nieswoje przewiny dowiadujemy się o takich jednostkowych przypadkach. One sumują się na pewien taki obraz niewydolności, może błahości, braku namysłu, braku precyzji tych, którzy decydują o tym, czy ktoś jest winien, czy jest niewinny. Niedawno w Polsce mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, ale to są sytuacje, które pojawiają się wszędzie. Wielokrotnie poruszane i opisywane w literaturze, w kinie. Tutaj spotykamy się przy tym spektaklu Reykjavik nie tylko z przykładem takiej sytuacji, ale też z próbą jej rozwikłania i zdefiniowania. I my się przekonujemy, jak strasznie to jest trudne. Jak strasznie to jest trudne i czy to jest możliwe. Debata, która toczy się na temat religii i różnych jej formacji, różnych odłamów, jest niezwykle intensywna dzisiaj, nie tylko w naszym kraju. To nie tylko opozycyjność dwóch olbrzymich formacji religijnych, jaką jest, są religie chrześcijańskie i islam, prawda? Tak. Ale to są też fundamentalne pytania o czym jest wolność, To jest raz. Dwa, czym jest sfera ratio, a czym jest sfera metafizyki? Bo nasze bohaterki, ja mówię nasze, bohaterki naszego spektaklu naszej, przepraszam bardzo, naszej laureatki sytuują się pomiędzy, same podejmują decyzje. Ona jest niezwykle świadoma. One o tym mówią wzruszająco i przekonywująco. Dlaczego przechodzą na stronę duchowości, na stronę metafizyki, prawda? To jest dla nich spełnienie wszelkich marzeń. I nagle okazuje się, że to obrzeże pomiędzy ratio a metafizyką jest, może być niezwykle dotkliwe, ale dotyczy to też pojęcia wolności i naszej odpowiedzialności, czy my chcemy być wolni. Jak to jest niebywale ważna decyzja, którą podejmuje się najczęściej nie, żeby być wolnym, żeby zaryzykować, żeby stracić coś, co wydaje się, że jest oczywiste dla naszego wcześniejszego funkcjonowania. Bardzo dziękuję Panie Marze, to bardzo pięknie Pan sformułował. I że tak podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, oczywiście na takiej powierzchni, proszę na mnie też popatrzeć, na prowadzącą, tak. Boję się, że teraz jest Panem kontakt. Proszę zauważyć, Julia Mark, Katarzyna Kalwat, no i oczywiście Daria Kopiec, trzy kobiety, a te dwa spektakle główne, wyróżnione przez Państwa jurorów, to są spektakle, które wywodzą się jednak z rzeczywistości, czyli to jest teatr de facto. Bo pierwszy, przypominamy, z reportaży wziął się pani Marty Abramowicz, a drugi z Sopot Non-Fiction, czyli z takich właśnie warsztatów na temat teatru dokumentalnego w Sopocie, który odbywa się na przełomie sierpnia i września od kilku lat. Jednym z kuratorów tych warsztatów jest zresztą Roman Pawłowski, czyli współselekcjoner tych spektakli, które były wybrane na ten festiwal. Myślę, że ponieważ mamy już ostatnich kilkanaście minut na to nasze spotkanie, że porzućmy teraz teatr, porozmawiamy chwilę, dosłownie kilkanaście minut o Katowicach. I bardzo proszę, żeby teraz pani dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego powiedziała nam, w jakim miejscu znajdujemy się, co znaczył ten December Palace, by państwo historycy sztuki, czyli pani Anda Rotenberg i pan Ingmar Wilkist, też zechcieli zwrócić uwagę na to, jak ta bryła wygląda, jak ten budynek wygląda, jak on jest umiejscowiony w tej części Katowic, a nie innej. Zaczniemy od pani dziekan, która rzeczywiście miała nam to wcześniej już opowiedzieć w Trójce, ale niestety z powodów technicznych ta opowieść nam się jeszcze nie przydarzyła. No i już, za chwilę będziemy kończyć. Dziękuję bardzo. No ja muszę zburzyć ten romantyczny mit, który brzmi December Palace. To nie jest po angielsku, to jest, proszę Państwa, naszej gwarzy. To jest po śląsku, dlatego że to pochodzi nie od grudnia, tylko jako miesiąca, tylko pochodzi od nazwiska sekretarza partyjnego, który tutaj zburzył na tym terenie przepiękny pałac, który tutaj był z początków XX wieku. Pani dziekan, przepraszam, ale gdyby to było po angielsku, powiedziałabym December. Byłam przekonana, że to jest po niemiecku. To właśnie ani po angielsku, ani po niemiecku, ale już tak się wydaje, prawda, że to tak pięknie brzmi. Ale tu naprawdę była bardzo piękna budowla, która została zburzona i powstał tutaj ten okropny budynek, w którym jesteśmy, którym jest Centrum Kultury imienia Krystyny Bochenek. Natomiast mamy nadzieję, że będzie ono wyremontowane. My, katowiczanie, chcielibyśmy je zburzyć i odbudować tutaj ten pałac, który był, no ale to w tej chwili byłaby za duża inwestycja i mamy inne potrzeby. Ja chciałbym zwrócić uwagę na topografię tego miejsca wokół tego budynku. Jeżeli staniemy na placu, wokół którego usytuowane są budowle Placu Sejmu Śląskiego, mamy do czynienia z bardzo ciekawym katalogiem stylów architektonicznych powstających od początku XX wieku. Bowiem stając tyłem do budynku, w którym się znajdujemy, na wprost nas jest duży kompleks mieszkalny wybudowany tuż przed I wojną światową. Po prawej stronie gmach Sejmu Śląskiego, wybudowany na początku lat 30., który jest kwintesencją architektury oficjalnej, urzędowej tego czasu, mającej świadczyć o monumencie rozwijającej się, utrwalającej państwowości. Po prawej stronie budynek o niezwykle negatywnej sławie, wybudowany na początku latach 40., w którym mieściło się w czasie wojny wiele urzędów okupanta po wojnie również. Właśnie. A teraz był wybudowany już przed wojną i to były tak zwane urzędy zespolone, więc to był taki budynek urzędów wojewódzkich ówczesnych, Sejmu Śląskiego. Mhm. I budynek, w którym się znajdujemy, zamyka ten plac. Powstały w początku lat 70. jest przykładem takiej architektury uważanej ówcześnie za nowoczesną. Jeśli chodzi o zakomponowanie samej bryły, to ci, którzy piszą o współczesnej architekturze, o architekturze polskiej ostatnich dekad XX wieku, wysoko oceniają tę architekturę. Ale kończąc już, te kwartały Katowic, w których między innymi znajduje się ten budynek, to bardzo ciekawy konglomerat nakładających się na siebie i współżyjących z sobą stylów architektonicznych, różnego rodzaju odmian stylistyk, niezwykle interesujących. I miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu obiekty te będą poddawane konserwacji i ci, którzy kochają architekturę i założenia urbanistyczne przełomu XIX i XX wieku, będą się mogli cieszyć z oglądu. A po drugiej stronie torów, bo jesteśmy po tak zwanej lewej stronie torów, jeżeli jedziemy do Bielska, tak, do Bielska Białej, to jesteśmy po lewej stronie torów. Natomiast po prawej stronie, tam gdzie jest Spodek, gdzie jest Teatr Wyspiańskiego, gdzie jest tak zwany Rynek Katowicki, znajduje się nowy budynek Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, który właśnie dziekan tego wydziału jest naszym gościem. A może teraz pani Anda zechciałaby przez parę minut z panią dziekan chwilkę porozmawiać o tym, jak pięknie wygląda nowy wydział. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem specjalistką od architektury Katowic, bo ja tu rzadko bywam. Ale jest pani fantastyczną wizualistką. Zna się pani na sprawach wizualnych. No nie, każda dziedzina wymaga jednak wiedzy poza tym, co można sobie opowiadać na temat tego, co się widziało. Najczęściej bywałam w tak zwanej strefie kultury, bo tam w Muzeum Śląskim robiłam 4 kolejne wystawy i tamten teren znam lepiej. Poznałam budynek Muzeum Nowego Śląskiego, nowy budynek Muzeum Śląskiego. I poznałam troszkę lepiej budynek NOSPR-u, siedzibę NOSPR-u. Natomiast 2 dni temu udało mi się wejrzeć w to, czym jest dzisiejszy budynek szkoły, którym zarządza pani profesor. Natomiast bardzo dokładnie ten budynek obfotografował Olo Walicki. I myślę, że który jest bardzo wrażliwy również na architekturę, więc wolałabym się nie wymądrzeć tutaj na tematy, na które niewiele wiem i chyba Olo były tutaj lepszym partnerem pani dziekan. No mówcie przede wszystkim, że to jest najpiękniejszy budynek na świecie, bo tego oczekujemy. A ja tylko, przepraszam, powiem, że już jest za 7 minut 22, tak więc rzeczywiście mamy bardzo niewiele czasu, ale bardzo dziękuję pani Andzie za to, że chciała wspomnieć o tych obiektach, które przepięknie korespondują z tym, który ja wywołałam, czyli owym Wydziałem Radia i Telewizji, bo to są właśnie te elementy w nowej architektonicznej części Katowic, o czym uczył mnie i wielokrotnie opowiadał mi Ingmar Wilk, jest historyk sztuki z wykształcenia. Gdyby na mnie spojrzał, to by potwierdził, że tak było, prawda? Że ze sobą pięknie korespondują i muzeum, i NOSPR, i Wydział Radia i Telewizji. A Olo obfotografował, może nam pożyczy te zdjęcia, może 2 słowa, bo Olo, rzeczywiście mamy malutko czas. Bardzo trudno mi jest mówić o architekturze. Jedyne, co przyszło mi do głowy, ja się zajmuję muzyką. Natomiast dialogiczność tak zwana w architekturze to jest coś, o czym czytam i o czym często słyszę. Mój przyjaciel, profesor Jacek Dominiczek z Gdańska, od bardzo wielu lat pracuje nad tą problematyką, tym typem spojrzenia, nie tylko na sam detal, samą architekturę budynków, ale też na urbanistykę. I to jest to moje skojarzenie, to jest ta moja myśl materiałowości, wkomponowania w całą tkankę, strukturę tego kwartału ulic. I to miejsce jest przepiękne. No, chciałam powiedzieć, że to jest takie miejsce, które, podobnie jak te budowle ze strefy kultury, które ma łączyć naszą śląską tradycję, nawet tą plebejską, związaną z czerwoną cegłą, z bardzo nowoczesnymi, funkcjonalnymi i bardzo pięknymi rozwiązaniami. Mm-hmm. Także tylko może tak w skrócie, bo mogłabym tutaj mówić do rana, a nie mamy tego czasu. No tak, to jest nasz główny problem w tym roku na interpretacjach, bo chcielibyśmy mieć jeszcze parę godzin, żeby móc i o architekturze, o tej rewitalizacji Katowic i o teatrze i o tym, co wokół teatru, bo przecież pan Ingmar Wilkist wzbogacił ten festiwal również o filmy różnych rozmiarów, czyli krótsze, dłuższe, dokumentalne, fabularne. Tak więc rzeczywiście działo się, jak to się mówi, bardzo dużo w tym czasie. Już nie wypada nikogo prosić o odpowiedź na pytania, bo rzeczywiście za 4 minuty 22 czas nam się bardzo skurczył. Wszystko, co mogę zrobić, to podziękować Państwu. Dziękuję Pani dziekan, Pani profesor Krystynie Doktorowicz. Dziękuję bardzo. Pani Andzie Rotenberger zgodziła się być moim gościem. Zadebiutowała w moim programie w takich nieszczęśliwych troszkę okolicznościach, bo były te problemy techniczne. Panu Januszowi Łastowieckiemu, oczywiście doktorowi, i gratuluję. Dziękuję. I proszę bardzo Słuchać nadal słuchowisk i być z nami w kontakcie, dobrze? Ścisłym, najściślejszym. Bardzo dziękuję. I proszę uczyć młodych ludzi pisania o słuchowiskach i mówienia. Z tą krytyką jest tak, że to oczywiście jaskółka nie czyni wiosny i tutaj się zupełnie z tym zgadzam, ale myślę, że otwarcie się na nowy język to jest to, ku czemu zmierzamy. Bardzo dziękuję. Zapraszam Pana na spotkanie na ten temat odrębne. Olowi Balickiemu, którego częściej spotykam, może niedługo spotkałam się ponownie, bo jadę właśnie do Gdańska. No i Wojtkowi Majcherkowi, z którym znamy się już około 30 lat. Tak, tak, Wojtku. Tak liczmy, było. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy bardzo z Katowic. Dziękujemy bardzo. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Wojciech Dorosz. Dziękujemy Radiu Katowice. Panie Ingmarze, bardzo dziękuję i gratuluję tego festiwalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Pani obecność i tak wspaniałą obecność Trójki i Pani na tym festiwalu. I fantastyczne. Zapraszamy do Katowic. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. A to Wojciech Hiller na pożegnanie. No oczywiście, muzyka stąd. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest pilopiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości.